En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Så er vi i gang, David. Det er vi. Vi skulle lige have Kasper ind over mixerpulten her. Teknikken virkede ikke. Gjorde den ikke helt. Men The Who virkede som altid. Ja. De vil gøre alt for at vinde. Yes. Jeg vil tabe mig selv for at vinde dig. Jeg vil give alt, hvad jeg har for at vinde dig. Ja. Lige meget hvad. Lige hvilken pris jeg skal betale, så skal jeg betale den. Og jeg står her nøgen, helt høj og udsyret og nedstukken, ja. Men jeg vil stadigvæk vinde dig, yes. Synger The Who her. Det er jo den fase, vi er på vej ind i. Nu vil alle gøre alt for at blive USA's næste præsident. Og jeg har ventet med, at vi skulle spille The Bakken, til vi så nærmer os den periode, hvor vi skal til at dække valgkampen rigtig, rigtig intens. Ja, ja. Du har jo sådan en vane med, at vi skal se på nationale meningsmålinger. Ja, og lokale. Og lokale, men lige nu er det jo sådan, at det er kun Iowa-meningsmålingerne, der betyder noget. Mm-hmm. Og der viser den seneste måling fra CNN, den viser, at Warren fører med 22%, Biden på anden pladsen med 20%, og der er en vis usikkerhed, så man siger, de to ligger nok nogenlunde ens i spidsen. Ja. Og derefter ligger Sanders noget efter dem med Pete. Buttigieg, som på en fjerde plads, men det ser ud til, at Iowa bliver virkelig i den her omgang et primærvalg, der kommer til at rydde godt op i kandidatfeltet, for mange af dem har rigtig dårlige målinger. Lige præcis, og det vi jo kan se også lige for tiden, Mads, vi kan lige vende tilbage til Iowa om en sekund, det er, at sådan nogle af kandidaterne er så ringe i meningsmålingerne, at de faktisk begynder at kaste håndklædet i ringen forleden dag, for eksempel Bill de Blasio, borgmesteren i New York City, som har klaret sig helt håbløst elendigt i den her nationale valgkamp, og derfor siger, nu er det slut. nu vil han ikke være med længere, nej. Og han har også målinger, hvor det er svært at registrere, ja. Om vælgerne har opdaget ham. Ja. Og det er aldrig et godt udgangspunkt. Faktisk så havde Nate Silver, du ved, guruen inden for meningsmålingerne, en fantastisk update forleden dag, fordi han gør opmærksom på, at i den der måling, du lige omtalte der, der har dem, der holder med Bernie, gjort opmærksom på, at Bernie denne her gang har en mere bred opbakning fra de forskellige vælgergrupper. Altså han har både hvide og hispanics osv. osv., osv. Men man underkender det faktum, at det er fra en stadig mindre base, og så gør Nate Silver opmærksom på, at der er faktisk kun én, der er mere sådan konsekvent har samme opbakning over alle grupper. Det er nemlig Bill de Blasio, fordi han har 0,0% ja. I lige meget hvilken gruppe du har. Så han er virkelig bredt dækken, som man siger. Jeg tror, Bernie Sanders vil læse den måling, CNN fik lavet med dybe panderynker. Fordi man målte ikke bare, hvem vælgerne vil stemme på til det her caucus, der kommer i februar i Iowa. Man spurgte dem også, hvem overvejer du at stemme på? Mm-hmm. Og underforstået, at der kunne man vælge flere kandidater. Og der var der kun 50% af de demokratiske vælgere, som overvejede Biden, hvorimod Warren lå på 71%, og Biden var ikke så langt efter hende der. Så der er noget, der tyder på, at en af de, der skal måske gøre sig omhyggelig i Iowa, det bliver Bernie Sanders, ellers kan det blive en hård stat for ham at komme igennem. Og det er måske også reflekteret i, at den ansvarlige for Sanders kampagne, eller en af de ansvarlige for Sanders kampagne i Iowa, han har fået et nyt job nu. Nu skal der en ny til. Så der sker ting på den front, fordi den stat kommer til at blive meget vigtig. Ja, og det er jo der, som vi også talte om sidste uge, Mads, at den første primærvalg er det såkaldte caucus. Derefter så kommer New Hampshire. Derefter kommer en forholdsvis mindre betydningsfuld en, men nevertheless, caucus i Nevada. Og så kommer den store i South Carolina, hvor vi trækker, hvad skal man sige, alle minoritetsstemmerne i spil. Lige præcis. Og nu er alle i højeste gear, og alle, der sådan seriøst dækker amerikansk politik, inklusive os på en anden person, de følger med i det, der sker i Iowa. Og det er på sådan et niveau, at jeg også begyndt at kigge på selv aviser, der er selv efter en dansk målestok, har beskedende oplag i Iowa, hvad de skriver om sådan nationalpolitik. Ja, det er fordi det betyder noget. Ja, det er jo fordi, der er den fantastiske avis, som man bør følge, hvis man virkelig holder af at følge det, der foregår i Iowa, den her midtveststat, der er så vigtig i primærvalg, fordi det er den første. Og så de har afgjort folk, der enten er løftet op eller faldet sammen i den der. Der er en avis, der hedder Des Moines Register, som jo er, hvad skal vi sige, det er jo sådan en provinsavis i en lille stat, men nevertheless, en stat, der er vigtig, eller en avis, der er vigtig, fordi jamen, før hver eneste af de her caucuses, der er der for eksempel et møde, hvor alle kandidaterne er inde og tale med chefredaktøren for den her avis og hans lederstab, og de sidder i sådan et, man kan se det er sådan et lille, billigt, tarveligt mødelokale, men der har Des Moines Register er et godt eksempel, fordi den begynder jeg at læse hver fjerde år, sådan omkring den samme tid, og det er sådan måske et par uger før nu, hver fjerde år. Der begynder jeg at læse Des Moines Register, og det er altid, altså igennem årene har jeg jo vendt, de har opdateret deres design på nettet, men i starten, da jeg læste den, der havde man næsten sådan en fornemmelse af, at det kunne ikke laves mere skrabet, deres online udgave, og det er en avis, som har et oplag på 60.000. Så hvad svarer den til i en dansk kontekst? Det er sådan noget Berlingske Tiden-agtigt noget. Ja. Størrelseorden, Jyllandsposten, den størrelseorden har vi med at gøre. Og Iowa er heller ikke sådan helt skævt på Danmark i størrelsesorden, men stadigvæk, i en amerikansk kontekst, er det ikke nogen stor avis. Nej, men det er den i de her uger, Mads. Og alle læser den lige nu. Jeg var faktisk inde på den her i formiddag, Mads, fordi jeg skulle studere noget spændende, der har været her i weekenden. Et af de talrige, dybt mærkværdige arrangementer, der foregår i Iowa i månederne op til det her første primærvalg, hvor alle de håbefulde kandidater, de flokkes, det er noget, der hedder The Steak Fry. Lige præcis. Og det er sådan et sted, Mads, hvor man du vil holde af det, fordi det er et sted, hvor uanset hvad man sådan havde lyst til at spise, så bliver det lige døbstegt. Jamen den, og ja, alt bliver døbstegt der, og jeg har ikke været til den, men jeg var også på Des Moines Register og læste den historie, og der har været 12.000, der deltog i arrangementet, og det har været en kæmpe succes, og historien blev præsenteret med et stort billede af Elizabeth Warren, som et eller andet sted er nok den, jeg synes passer dårligst til den der dybstegte dagsorden, der er der. Jeg ved også, at der var et Marachi-band, der spillede og så videre, så det bliver ikke mere sådan cheesy amerikansk steak fry. Polk County Steak Fry. Ja, det er et skønt sted, ikke? Jeg har heller ikke været der, men jeg får da lyst til at komme. Også fordi jeg ser et billede af Cory Booker, en af dem, der sådan begynder at ikke rigtig vide, om han kan klare sig i kampagnen eller ej, faktisk inde på den hjemmeside, hvor han er i færd med at spise. Sådan, det er jo alt mad, man får, der får man på sådan en stik på sådan en træpind, ikke også? Og han er i færd med at spise en klassisk amerikansk ret, nemlig en peanut butter jelly sandwich, som så lige er blevet deep fried. Og den står han så og spiser. Og jeg har et lille klip, hvor han så siger, hvad han synes om den. Prøv at høre, hvad han siger her. I think the best way to describe this is a little slice of heaven. A little slice of heaven, siger Cory Booker. Det skal man sige, ikke? Det skal man sige, og hvis man nu, vi startede jo med The Who, ja. I will do, I'll pay any price to win you. Der skulle man bare se, at Joe Biden ankom i en brandbil og havde en hjemmeisbil med, eller havde en ice cream truck, som delte is ud. Altså det hele besat i spil her, og så lavede de det, der hed en Biden-fest, hvor han så gik rundt med brandhjelm på og delte is ud. Til de lokale, så der var, og der var en hoppeborg. Jeg så også, det handler jo om at være folkelig. Så så jeg Amy Klobuchar, som jo er senator fra en af nabostaterne, er det Minnesota eller Wisconsin, det kan jeg ikke lige huske, en af de to stater i hvert fald. Hun ankom også, og hun er så glad, fordi hun får serveret en kæmpe stor fadøl. Og da hun får fadølen, så siger hun så, at der må ikke noget skum på, det skal være den rene vare, ikke? Og så tager hun en kæmpe slurk af den her fadøl, og Mads, hun ligner en, der ikke normalt godt kan lide at drikke sådan en stor fadøl. Det må jeg bare sige. Det ligner hun simpelthen ikke. Og man kan sige, hvad får de ud af det, når de kommer der? Og det siger lidt om, hvor vigtig Iowa er, fordi til Polk County State Fry, der er hver kandidat, der registrerer, møder op og deltager, får 10 minutters taletid, og de overholder tiden meget hårdt. Ja. Og så er man af igen. Det, man så ellers har, det er sin brandbil og sin sin gratis vaffelis. Men man får set Iowa hvert eneste. Altså de kandidater, der plejer at vinde, de har næsten altid været rundt i alle delstatens counties. Det er ikke den skole, den diner, den restaurant, den Burger King osv. Derude, de ikke har været på undervejs. For det er simpelthen for risikabelt at være væk derfra. Ja, det skal man. Og der er meget, og så taler man altid om den der dresscode, man skal have. Fordi der er jo nogen, der er mødt op til nogle af de her sådan dyrskuer og andet i Iowa, hvor de har været lidt for velklædte. Og det må man ikke være. Man skal ligne en mand af folket, helst komme i cowboybukser eller noget, der sådan minder om det, og være meget sådan dressed down, dress for the occasion. Vi kender jo fra dansk politik et fantastisk eksempel, hvor din partifælle, Anders Fogh Rasmussen, i sin tid kom galt afsted ved en lignende arrangement, fordi han skulle ud til Brøndby Stadion på Vestegnen og spille folkelig. Så tog han en Brøndby træningsdragt på, og havde jakkesæt indenunder. Desværre kunne man så se, da lynlåsen kom lidt ned, den her jakkesæt og slips på indenunder, og det gik så galt. Og der er det der berømte billede, hvor en af mine gode venner, Martin Rubys, som jeg tror har forsøgt at håndtere situationen efter bedste evne, står i baggrunden og ser panisk ud med Anders, der går afsted der, og ikke ser så folkelig ud, som nok var tænkt. Men han prøvede. Cory Booker, som vi talte om lige før, Mads, han er også en af dem, der sådan hænger på meget lave meningsmåling. Han gik så ud med et interessant bud forleden, da han sagde simpelthen i en e-mail, han sendte ud til sine venner og dermed til alle i hele verden, at det er now or never. Hvis ikke jeg får samlet 1,7 millioner dollars ind inden afslutningen på september måned, så er det slut. Så trækker jeg mig. Og det lyder jo umiddelbart meget modigt, og så tænker man, er 1,7 millioner dollars meget at samle ind i en amerikansk præsidentkampagne på sådan cirka en uge, 10 dage? Det er det ikke. Nej, så det ikke, godt lade sig gøre. Ikke hvis man har vind i sejlene og lidt medvind. Cory Booker er jo sådan lidt usædvanligt, fordi Cory Booker skal ligesom Joe Biden bare overleve de første valg. Og så snart man kommer ned til den del af USA, hvor der er farvede vælgere, så vil Cory Booker håbe, at han får et løft. Men hvis man kommer ud af Iowa, med, som han står nu i meningsmålingerne, til meget få procenter, så er det svært at blive hængende. Ja, muligvis slet ingen procenter. Muligvis slet ingen procenter. Det er endnu værre, ja. Kan vi godt afsløre. det er ikke godt. Og Mads, vi ved jo noget, jeg ved, at da et tidspunkt i sommer, hvor jeg ikke var her, hvor du havde Niels Bjerre Poulsen inde, der talte I sådan i dybden om Iowa. Men det er jo også et sted, Mads, hvor overraskelser sker. Det er for eksempel det sted, hvor Barack Obama tilbage i 8, må det være, i januar, februar 8, pludselig får et overraskende gennembrud. Ja, så altså, Iowa vinder man ved at være godt organiseret, fordi man har det her caucus-system, som vi jo netop talte om i en tidligere udsendelse. Og det, der blev afsløret, var ikke blot, at Obama var godt organiseret. Det var der mange, der havde opdaget, han var. Men det, der blev afsløret, var, at Obama var så ufarlig en sort kandidat i hvides øjne, at hvide også ville stemme på ham. Og det var det, der gjorde ham til pludselig, det var det Iowa gjorde for Barack Obama, at han var nu pludselig en, man må tage seriøst, fordi man indtil da har sagt, det er godt, hvad han er godt organiseret osv., hvide vil aldrig i store tal stemme på en sort mand, sådan er det bare. Det er en tommelfingerregel i amerikansk politik, sådan har det været indtil da, at det er aldrig rigtig lykkedes for nogen, så hvorfor skulle det lykkes for Barack Obama? Men det var det, han brød igennem. Det var det egentlig, som Iowa bidrog med i den valgkamp. Ja, og sådan en fantastisk ting jo også ved den, bare lige for at huske, at vi altid skal følge med lang tid i de amerikanske primærvalg, fordi det bliver ved med at være spændende. Højst overraskende klarer Obama sig fantastisk i Iowa tilbage i 8, hvorimod Hillary Clinton klarer sig dårligt. Hvorefter de tager over til New Hampshire, og alle folk begyndte at tænke, at Hillary er allerede færdig, så vinder hun, og så løfter hun sig der. Så det er bare et godt eksempel på, at en amerikansk primærvalgkamp, den er lang, og det kan den også godt blive den her gang. Selv, Mads, om vi må sige, både med Iowa-målingerne og med de nationale målinger, som jeg godt ved, du har et dårligt øje til, end jeg har, der kan man altså se, at det ser ud som om Warren stikker lidt af fra Sanders i øjeblikket. Altså, nationale målinger er komplet meningsløse. Det bliver vi nødt til at være helt åbne af. Og man har lavet nogle undersøgelser om nationale målinger, så kan sige noget om, hvor godt man klarer sig i primærvalget. Mm-hmm. Og det er også ret usikkert, om de gør det. Men det nationale målinger er gode til, det er at skrive avisartikler på baggrund af. Og derfor bliver der lavet mange af dem. Og de er også svære sådan at ignorere, fordi de er der og fylder meget. Men man skal bare vide, at det, man skal følge med i, det er Iowa-målinger. Det er simpelthen lidt spændende. Så Des Moines Register. Og når vi kommer tæt på, fordi det er der, de fører valgkamp. Ja. Og når vi kommer tæt på Iowa, så er de også begyndt at føre valgkamp i New Hampshire. Så kan man begynde at følge med i New Hampshire-målinger, og på et tidspunkt imellem den periode efter New Hampshire, som man drager mod syd, så begynder de nationale målinger at blive lidt mere interessante, fordi nu begynder almindelige amerikanere at beskæftige sig med, hvem er det, vi skal stemme på. Jeg kan give et godt eksempel på det. Jeg ringede til min gode ven Mitch i Kentucky og spurgte ham, fordi han er demokrat, og det har han altid været, og han er sådan lidt flagrende demokrat, men går meget, meget op i politik, og han synes, det er så spændende, at der er en herovre på den anden side af Atlanten, som også går op i det. Så han elsker, når jeg ringer og snakker politik med ham. Og jeg spurgte ham, hvem stemmer du så på i det demokratiske felt? Og Mitch, som er sådan en, jeg vil betegne som sådan en slags politisk nørd, som virkelig er interesseret, han sagde, jamen jeg har slet ikke fået sat mig ned. Nej. Og kigget på alle kandidaterne endnu. Så lige nu, jeg kan ikke engang nævne ret mange af dem, sagde han, og jeg ved ikke, hvad de står for, og derfor vil mit svar lige nu være en af dem, jeg kender, og så vil det jo være Sanders, eller Warren, eller Biden. Ja. Og det er et meget godt eksempel på, hvorfor nationale målinger er dårlige, fordi hvis nogen ringede til Mitch i Kentucky og spurgte, hvem du skulle stemme på, så er det godt, at Mitch ikke havde lyst til at sige, fordi Mitch er plastikkirurg og en dygtig mand og opfatter sig selv som sådan ryggraden i det lokale samfund. Han vil nok ikke indrømme, at han endnu ikke er klar til at tale om, hvad han vil stemme på, fordi han ikke har sat sig ind i tingene. Så vil han nok nævne en af dem, som han kender. Og selvfølgelig ikke nævne dem, han ikke kender, fordi han ikke kender dem. Det vil være pinligt. Og det er derfor, de her nationale målinger er så vanskelige at bruge. Og det er jo også derfor på de nationale målinger, Mads, at vi starter med at se målinger for Joe Biden, da han siger, at han stiller op for flere måneder siden, der næsten er op omkring 50% i forhold til alle de andre. Det er fordi på det tidspunkt er han suverænt det mest kendte navn. Der er ingen, der ved, hvem de andre er i forhold til Biden. Undtagen Bernie, som så lå nummer 2. Warren kendte man ikke på det tidspunkt. Hun begynder at løfte sig. Men på et tidspunkt, så begynder rigtig mange amerikanere, især de, der har tænkt sig at stemme til de her primærvalg, så begynder de jo at følge lidt med i debatterne, begynder at læse nogle af de der avishistorier, eller historier online, som de bladrer over, eller bare scroller forbi, som handler om politik, og begynder at sætte sig ind i det. Og de begynder på Des Moines Register at lave flere og flere artikler, der handler om andet, end at jeg kunne se, at Miss Iowa vil have en gæsteoptræden på The Bachelor, som er et tv-program i USA. Det var en meget stor nyhed i Iowa, men den var blevet bumpet lidt ned, fordi der var sådan nogle nationale nyheder, der var vigtige på grund af, at vi jo nærmer os den politiske sæson i Iowa. Sidste uge, Mads, der talte vi jo om efter den demokratiske debat, at vi kunne høre, at Bernie Sanders, han havde en noget sådan underlig, grødet, trist stemme. Det fik ham så til her i den forløbende uge, og simpelthen tage et par dages orlov fra kampagnen, men han dog tilbage igen. Men altså, han måtte lige hvile stemmen lidt efter sin eventlige valgkamp, der faktisk startede i... Jeg skulle til at sige, at den startede i 2007, men den startede vel i virkeligheden i 1975 eller sådan den stil, hvor han har kæmpet for den samme sag. Samme sag med samme stemmeføring. Ja. Lidt sådan den, man har, når man står og råber mod himlen. Mm-hmm. Og det kan jo godt slide på stemmen. Det kan. Mads, ved du, at vi skal have en konkurrence, som du er deltager i nu? Fordi vi har jo tit... en konkurrence? Du skal deltage i en konkurrence. Det er ikke sådan, at du vinder ingenting, og du kan heller ikke tabe noget, hvis du klarer det rigtig dårligt. Men til gengæld kan jeg blive til grin. Du bliver til grin. Ja, okay. Ja. Jamen, jeg tror, du vil have gode chancer for at gætte det. Det er fordi, at de førende demokratiske kandidater har naturligvis allerede valgt en kampagnesang. Okay. Og vi har jo talt meget kampagnesange i forbindelse med den sidste valgkamp, hvor vi gik helt tilbage i historien, startende der i starten midten af 1800-tallet, hvor kampagnesange blev en normal del af alle amerikanske præsidentvalg, og helt frem til og med de kampagnesange, der var sidste gang. Men jeg vil lige starte med en kampagnesang, der måske vil overraske dig. Ja. Hvem er det, der brugte denne her kampagnesang, som altså er en kampagnesang, som du vil kunne genkende, hvis du lytter godt efter, men du vil ikke kunne forstå ordene. Men lad os prøve at høre her. Er du med på, hvad det er, vi hører her? Jeg tror, det er I Will Always Love You. Yes. Udsat for et sprog. Eller måske bare en... Jeg er lidt usikker, at det hende, der synger. Ja. Kan hun ikke teksten? Eller er der en tekst det på et sprog, jeg ikke har meget svært ved at... Det er ganske rigtigt. Du har fået et point. Det var Whitney Houston's I Will Always Love You, som jo i tidernes morgen var Dolly Parton hit. Men her er det en meget berømt irakisk sangerinde. Aha. Betsele hedder hun. Ja. Jeg vil godt indrømme, ny for mig, men da jeg skulle researche lidt på de her valgkampssange, så fik jeg at vide, så læste jeg mig frem til, at ingen ringer end Saddam Hussein i 2002 og 2003 op til Irakkrigen havde en fornemmelse af, at han skulle rejse sit folk til støtte, fordi han kunne mærke, at der var udefra kommende modstand mod ham, og så tager han simpelthen et trick fra amerikanske valgkampe, vælger en valgsang, som så blev brugt, hver gang han mødte op forskellige steder. Så der lærte Saddam Hussein noget af amerikanerne. Der kan man bare se. Ja, jeg håber, hvis der er nogen af de demokratiske kandidater, der vælger at bruge I Will Always Love You, at de vælger den ikke på irakisk. Oh, nej, det tror jeg også. Den lød mærkelig. Det vil være selv til nogle af de kandidater, der virkelig fisker i andre vande, end man traditionelt gør i amerikansk politik, der vil jeg sige, gå med Whitney Houstons version. Og så tager vi nogle af dem, der er der nu, Mads. Og så skal du simpelthen hurtigt kunne fortælle mig, hvem er det, der har valgt den her sang? Den første, vi starter med, det er simpelthen en John Lennon-sang. Som kommer her. Power to the people. Power vil jeg nok, power to the people, der vil jeg nok sige, vi er, altså, er vi hos vores ven Bernie Sanders? Det er vi. Der er to point nu. Er der det? Han det har jo været omkring Lennon tidligere. Ja. Så det var lidt det, der... Men nu har han altså valgt en halvgammel sang. Den er næsten fra hans egen start i politik. Power to the People, en af John Lennons første hits, efter han går ud af The Beatles. Power to the People. Så er alt også i synk. Det er, altså, det er både kandidatens alder og valget af sang og valget af kunstner. Og Mads. Og han lavede jo meget, meget en af de fineste... Han lavede ikke. Hans kampagne lavede en af de fineste kampagnevideoer i sidste valg, mm-hmm. var lavet til John Lennon. Til en John Lennon-sang. Så det, der er full circle. Så den kan han godt lide, ikke? Og jeg ved jo også, du er en stor fan af John Lennon, så på samme måde, som du godt går af... Jeg kan bedst lide, når han er sammen med McCartney. Godt. Lad os tage en anden en her. Det er Bruce Springsteen og et hit fra Obama-årene, faktisk. Prøv at høre her. Vidunderligt nummer. We take care of our own. Ja. Hvis det sådan skal følge... Jeg ved ikke, kunne Joe Biden finde... Det ville passe bedst til Biden, vil jeg sige, med den kampagne, han gerne vil føre. Så hvis det skal følge... Jeg ved ikke, vælger Biden Bruce Springsteen? Han er jo næsten fra samme stat. Jeg gætter på Joe Biden. Jamen, det er et rigtigt gæt. Det er som om, du står og fedter for, at jeg skal nikke mig hovedet, ja, mens du siger det. Men jeg er fuldstændig kold. Jeg havde at gætte forkert. Er det dit endelige gæt? Det er mit endelige gæt. Joe Biden. Det er også rigtigt. Tre point. Det er simpelthen ham, der har valgt den We Take Care of Our Own. Og som de skrev i The New Yorker, da de skrev om, at han har valgt den, så sagde, er det egentlig ikke lidt mærkeligt i en kampagne, hvor han siger, nu skal vi samle Amerika. Så siger han, at vi tager os af vores egne, men det kan jo forstås som alle amerikanerne. Men så kommer der en sang her med et band, som sådan for alvor blev berømt i London i sådan punk-alderen, nemlig The Clash. Prøv at høre den her. Der ved jeg godt, hvem du har valgt det. Du må ikke sige det. Nu skal du høre den først. Okay. Hvem kan det være? Jamen, altså, hvem det kan være? Ja. Er kandidat eller yes, bandet? Er det The Clash? Altså, det er The Clash, ja, og det er fra albumet London Calling. Og nu skal jeg lige sige, altså, det er et af de albums, jeg har hørt allermest. Så nu siger jeg lige noget, der er helt skørt. Det her nummer, The Clampdown, det er det næst sidste på side 2. Okay. Det er et dobbeltalbum. Altså, du kan se det på en plade for dig, jeg simpelthen. Den har jeg spillet så mange gange. Ja. Jeg er næsten sikker på, at det er sådan, det er. Ja. Og jeg er næsten sikker på, at det er vores texanske ven, O'Rourke, der vil vælge The Clash. Det passer fuldstændig til hans selvopfattelse. Ja. Er jeg rigtig? Er næsten rigtig? Sikker, eller helt sikker? Ja, nu gør du mig i tvivl. Jamen, det er jo det, der er opgaven for en quizvært. Ja. Skab lidt tvivl. Jamen, det må være ham, der vælger den. Ja. The Clampdown. Det passer til hans alder, hans selvforståelse, alting. Yes. Beto O'Rourke. Det er Beto O'Rourke. 4 point. Hey, det kører godt. Fordi som han siger, quiz, du har lavet det er en god quiz, jeg har lavet her, ikke? Fordi som han siger i et interview med det glimrende blad, San Francisco Chronicle, som også er det blad, vi må kigge på her til, ikke? Så siger han, at det, der sker, det er, da han går i high school, der er der en af hans venner i 1979, der giver ham albumet London Calling. Og han siger, it absolutely changed my life. Sådan havde det hele fik en mening. Det hele fik en mening, siger han så. Det er et af de album, jeg har hørt allermest. Kan du huske den her linje fra albumet? Fordi på et tidspunkt, så synges der sådan her. I know that my life makes you nervous. But I tell you, I can't live in service. Egentlig en mærkelig sætning. For der er mange mærkelige sætninger for en, der gerne vil stille op til et præsidentvalg. Ja, men det er det her hele albumet er jo sådan noget det er sådan noget punk anti-autoritarisme, hvor man altså som kandidat, hvis man vælger det, mm-hmm. så er det fordi man sender signaler om at jeg er helt anderledes end alle de andre og er den der type, som også Beto O'Rourke sådan forsøger at fremstille sig selv som. Mary J. Blige, er det en, du holder af? Ja, jeg kan godt lide Mary J. Blige. Jeg vil nok gætte... Du må ikke gætte, hvem der har valgt vedkommende, for vi skal lige høre et hit af hende. Yes. Read the book of my life and see I'm overcoming. Just because the length of your hair ring long and they all been criticizing you for your skin tone. Go and hold your head high cause you a pretty woman. Get your runway spot on and keep it going. Girl, live your life. I just wanna be myself. Yeah. Don't stop, don't be yourself. Follow me. I just wanna be myself. Ja, altså Mary J. Blige, jeg tænker, at her... Den første, jeg tænkte på, var Cory Booker. Fordi jeg vil tro, at Cory Booker ville være meget farvebevidst i sit valg af kunstner. Ja. Og også ville tænke i at vælge en kvindelig kunstner. Den anden, jeg tænker på, det kunne være Kamala Harris. Fordi der er noget med alderen, der passer rigtig godt med de to. Og der er også lidt de samme ting indover, at... de skal have aktiveret den afroamerikanske base i partiet, så en stærk afroamerikansk kunstner vil være oplagt til en af de to. Så, men mit Kamala Harris, Cory Booker, kan jeg slet ikke få nogen af jer på... Er der nogle livlinjer? Der er ingen livlinjer, nej. Nej, altså du har klaret så godt i konkurrence til videre, jeg kan ikke hjælpe dig. Der er jo det der, man nogle gange... Der er ingen livlinjer. Der er ingen livlinjer, fordi det havde det været, hvis du havde klaret dig rigtig dårligt tid til quizzen, så ville jeg have hjulpet. Men du har klaret dig rigtig godt, så der er ikke nogen hjælp at hente. Sådan er det. Lærerne er at gøre det godt, der man får ingen hjælp. Jeg skal vælge mellem Cory Booker og Kamala Harris. Ja. Nu prøver jeg at kigge ud på Kasper ude i teknikken, for at se, om der kan få et eller andet. Hvis jeg siger Cory Booker, hvis jeg siger Kamala Harris. Jeg siger Kamala Harris. Det er rigtigt. Er det rigtigt? Det er Kamala Harris. Oh. Og det er jo fordi Kamala Harris... Det var næsten uden hjælp. Kamala Harris jo også er en... Jeg er bare mig selv. Tag mig, som jeg er. Ja. Jeg er bare mig selv. Jeg sætter jer i fængsel. Ja, jeg sætter jer i fængsel, hvis det er det, jeg skal. Og bare fordi jeg ser godt ud, som hun også synger sangen, så behøver det ikke, betyder det ikke, at jeg skal gå og skjule mig i hjørnet. Hvis det fortsætter på den her måde, David, synes jeg, vi skal lave en quiz til hver gang. Ja, men det kan vi godt. For vi har nu bliver det også nemmere for dig, fordi der er jo færre kandidater tilbage. Ja, der er frygtelig mange kandidater. Men vi går ud i kanterne nu, fordi nu skal vi høre en af mine all-time yndlingssange. Det er ikke Simon & Garfunkel, det er Dolly Parton. Ja, det ved jeg. Stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living. Altså, det ved jeg godt. Der er et trickspørgsmål her. Der er et trickspørgsmål. Er der det? Det er et trickspørgsmål. Det er Dolly Parton 9 to 5 og, ja. Og i... Altså, jeg ved ikke, hvad der er et trick omkring det, fordi da jeg har lavet min research på Elizabeth Warren nylig, der læste jeg, at hun... Og så er du snydt jo. At hun brugte den til valgmøder. Ja. Men den passer også med hendes alder. Ja. Altså, der er meget der går op i en højere enhed, og et godt nummer at vælge, hvis du ved, at din vælgerbase er hvid, og det er den, du skal aktivere. Også når du kommer til sydstaterne, så vil jeg også vælge Dolly Parton. Ja, så er det også en sang, der handler om, at her er kvinden, der arbejder, knokler 9 to 5, men det er ikke hende, der får jobbet, det gør manden altid for fremmelsen. Alt det der. Det er rigtigt, men så er der et bonusspørgsmål. Okay. Som der var trickspørgsmålet var lige her. Der er en anden kvindelig kandidat, der også på et tidspunkt i sin kampagne har brugt selv samme sang. Nummer. Altså, jeg vil tro... Men skiftet det ud på et tidspunkt. Jeg vil tro, Hillary Clinton også... Ja, det er fandme rigtigt. Hillary brugte den i 2000. Ej, den er quiz. Den bedste quiz, jeg nogensinde har deltaget i. Og 8, Mads. Ikke da hun bliver præsidentkandidat, men da hun taber til Barack Obama tilbage i 8, der bruger hun den her i en periode, og derfor spørger nogen jo, hvorfor i alverden vil Elizabeth Warren nu associeres med en såkaldt tabersang? Men der er nok ikke så mange, der kan huske, at Hillary Clinton havde den. Jeg tror, det handler mere om Dolly Parton. Ja. Og Dolly er guld i det USA. Det er hun. Det er også fantastisk. Ja, der er en grund til det. Jeg kan godt lide det her med, at da hun var i Nashville og skulle skrive nummer for Elvis Presley, Dolly Parton, så får hun at vide, at når man skriver nummer for Elvis Presley, så får man ikke sit navn med på sangen. Nej. Der står bare Elvis Presleys navn. Ja. Selvom du har skrevet det til ham, og han ikke har skrevet det, så står der, at det er ham, der har skrevet det. Det er sådan, det er at arbejde for Elvis Presley. Og så sagde Dolly Parton, og som jeg husker historien på det tidspunkt, ikke havde fået noget udgivet, nej, så sagde hun bare, nå, men så skal jeg finde anden til at skrive nogle sange for ham. Og så rejste hun fra Nashville. Ja. Hun har ben i næsen, så jeg kan godt forstå, at man vælger hende, hvis man vil også sende et signal om, at der har været nogen, der har kæmpet hårdt for, at man også respekterer kvinder i USA. Lige præcis. Og det vil Elizabeth Warren selvfølgelig gerne associeres med. Du har simpelthen fået 6 point ud af 6 mulige. Du har 6,5, du fik en bonus. Så vi skal stoppe nu. Nej, vi tager lige en mere. Vi tager en mere, og så skal vi også videre i den mere alvorlige ende. Men det her, altså grund med sangene, Mads, det er jo fordi... Hvad var det, jeg kunne vinde? Jamen ingenting, som jeg sagde. Altså det er jo ikke, så vi står ikke, det er jo licensmidler, vi har med at gøre her. Jeg kunne måske tage op min egen punkt, selvfølgelig. Jeg synes bare, det er underligt, hvis man er med en quiz, så man ikke vinder noget. Jo, men så vinder du æren. Så vi tager lige en mere. High Hope. Hvis du så ser så trist ud. Ja, men den synes jeg er svær. High Hopes. Ja. Hvem vil vælge den? Den er lidt for på en eller anden måde. Ved du, hvad de hedder, dem der synger den? Nej, det gør jeg heller ikke. De hedder Panic. Panic at the Disco. Panic, ja. Det er der, vi er, ja. Hvem vil vælge Panic at the Disco? Ja. Det er jo ikke en paniksang. Det er jo en sang, der handler om håb, og nu skal du gå ud og gøre en indsats, og du skal vise dig, at du skal være dygtig og alt det her, ikke? Ja. Go make a legacy, siger min mor til mig, som hans søn synger, ikke? Ja. Er det Mayor Pete? Det er simpelthen Mayor Pete. Det var fuldstændig gæt. Det har brugt udelukkelsesmetoden. Det var Mayor Pete. Det er Mayor Pete, der har valgt den her. Så nu vil vi sådan gå igennem de her sanger. Det er vi jo, Mads, fordi vi ved, at grunden til, at man vælger en sang, det er, at man gerne vil have, at folk rundt omkring begynder at nynne den her sang. Og så hver gang de kommer til at nynne den, så kommer de til at tænke på Mayor Pete, hvis de hører den her. Eller hvis 9 to 5, så kommer de til at tænke på Elizabeth Warren. Det er sådan en populær måde at få folk til at holde. Jeg synes, Beto O'Rourke havde valgt den bedste sang. Ja. Det var et modigt valg, og det var ikke så generisk, og det var ikke så fuldstændig forudsigeligt. Men det virkede ikke, indtil videre. Nej, der er ikke noget, der virker der. Men det skyldes Beto O'Rourke, og ikke Beto O'Rourkes sangsmag, eller musiksmag. Ja. Det er noget andet, der er galt. Det er, fordi han er underlig og står og fægter, når han taler osv., og siger også meget mærkelige ting hele tiden. Ja. Han er begyndt på det her budskab nu med at sige, at han går så hårdt ind i den her identitetspolitiske dagsorden, så nu er han ved at køre et argument af stallen, som virkelig, virkelig er et desperat argument, som ikke gør ham til en bred kandidat. Men nu har han begyndt med den fortælling, at USA er en nation, hvor alt er skabt på ryggen af slaver. Mm-hmm. Og det er simpelthen historisk meget, meget forkert. Der har været slaveri i USA, og det har været fuldstændig forfærdeligt. Det har været... Og det skal man ikke forsvare på nogen som helst måde, men det er ikke det, der gjorde USA rigt, slaveriet. faktisk blev USA rigt på trods af slaveriet, for slaveri var en rigtig, rigtig dårlig økonomisk model, der gjorde, at syden havde svært ved at udvikle sig. Men som politisk argument, der er det sådan en, man bruger på den yderste venstrefløj, og i sådan nogle kredse, hvor man bruger den til identitetspolitik, fordi den er sådan en fortælling om, at alle, der har noget i USA i dag, har det på grund af nogle slaver fra Afrika. Det kan man ikke sådan efterspore på nogen sådan fornuftig façon, men det er et stærkt argument, hvis man er en desperat kandidat. Ja, hvis man bare lige skal have løftet sig fra de der 1,0 til 2,0, så kan det være, at det kan hjælpe en der, ikke? Hvad hedder det? Vi skal til noget andet, Mads, her mod slutningen, fordi der er jo en stor sag i disse dage, der involverer den gode præsident, Ukraine og Joe Biden. Der er flere sager. Der er noget med en luftbase i Skotland. Ja, der er mange ting. Er mange. Men lad os lige tage den her først, Mads. Fordi Mads, der er altså en whistleblower i den amerikanske regering, der har overhørt eller set et udskrift af en telefonsamtale mellem præsident Trump og den ukrainske præsident, som hedder Zelensky. Er det ikke sådan, han hedder? Zelensky, ja. Hvorunder, ifølge whistlebloweren, at præsident Trump adskillige gange, 7 gange faktisk, udtrykkeligt beder Ukraine om at iværksætte en undersøgelse, der kan finde noget snavs på Joe Bidens søn, Hunter Biden, måske endda på Biden selv, i forbindelse med nogle energiaftaler, de har haft dernede. Og on top of that, så holder han, mens den ukrainske præsident ikke rigtig er villig til at gå i gang med det her ifølge whistlebloweren, så holder han en bevilling på $250 millioner til militærstøtte tilbage. Og hvis det er rigtigt, Mads, så er det man kalder en skandale. Det er mere en skandale. Så kan vi begynde at tale om impeachment. Mm-hmm. Altså, det, hvis der er en handel, mm-hmm. hvor man siger, du får de her penge mod, at du gør det her, så begrebet impeachment giver ikke mening, hvis du bruger officielle amerikanske midler til at købe noget på dine politiske modstandere. Et er, at du har din egen kampagne og finder snavs på andre, og der kan du sådan set bede folk om hvad som helst. Det kan man synes er moralsk anløb med alt muligt eller dårlig stil, men det er ikke ulovligt. Men her, der må vi være henne i den del af beskrivelsen af præsidentembedet, hvor man beskriver, hvordan man ikke må agere. Og der har man jo det her, man har jo det her med, at man må ikke, der må ikke være økonomi involveret i det at være præsident på nogen som helst måde. Og det er der jo helt klart her. Hvis man tilbyder hvis man kunne bevise det, at Trump har tilbudt penge for politisk snavs på en modkandidats søn, så er vi et rigtig, rigtig dumt sted set med Trump-kampagnes øjne, fordi det er, altså, it stinks, det, som man siger. Ja, det stinker virkelig, som man siger. Der er jo et, altså hans evige gode ven, nemlig den tidligere borgmester, meget populær borgmester i 9/11-årene i New York, Rudy Giuliani. Han er ude at lave det navn. Hver gang jeg skal udtale det, så er det altid sådan et hit and miss. Ja, det er nogle gange rammer den, og nogle gange gør jeg ikke. Jeg har den foran, hvis jeg kan sige det. Giuliani, når man kan læse det foran, så er det lidt nemmere. Det, jeg skal altså ikke læse det. Jeg skal bare sige det, uden at tænke over det. Men han bliver altså interviewet. Han er så dum, han stiller op hos CNN, og der kommer spørgsmålet først i interviewet. Er det rigtigt, at du, altså Giuliani, som privat advokat for præsidenten, også har bedt Ukraine om at undersøge Joe Biden? Nej, det er det ikke. 24 sekunder senere, så siger Cuomo, eller interviewer det en gang mere, jamen sig mig, har du spurgt Ukraine om, at man skulle undersøge Joe Biden? Og så siger han, ja, selvfølgelig gjorde jeg det, siger han så. Selvfølgelig gjorde jeg det. Så det ser ikke så godt ud. Lad os lige prøve at få et lille referat her fra NBC. Men det skal vi lige sige, den del er ikke ulovlig. Nej. Det er hans private. Det er bare for at sige, de er ikke helt klare i hvad det er, der er sket i Trump-lejren, som så ofte føres. Lad os lige prøve at høre. Og demokraterne lugter lidt blod her, selvfølgelig, ikke? Gør de det. Og prøv at høre NBC News her i et lille nyhedsindslag lørdag aften amerikansk tid. Tonight, a fiery Joe Biden on offense, attacking President Trump amid reports the president pressured his Ukrainian counterpart to investigate Biden's son. You should be asking him the question, why is he on the phone with a foreign leader, trying to intimidate a foreign leader? Biden's comments coming after the Wall Street Journal reported Mr. Trump pressed Ukrainian President Volodymyr Zelensky 8 times in a July 25th phone call to work with his personal lawyer, Rudy Giuliani, to investigate Hunter Biden for his Ukrainian business dealings, according to people familiar with the matter. Trump's doing this because he knows I'll beat him like a drum, and is using the abuse of power and every element of the presidency to try to do something to smear me. Today, the president again defended his phone call. Call it the Ukraine witch hunt, he tweeted. Nothing was said that was in any way wrong. And Ukraine's foreign minister today disputing reports of any pressure from Mr. Trump. This conversation was long, friendly, and it touched on many questions. Mads, hvis du lige bliver forvirret et øjeblik over, at der, hvor Joe Biden taler, så kan vi høre sådan en masse mennesker, der står og hujer og hæpper, så er det jo altså, fordi han var til før omtalte steak fry i Iowa, da han blev interviewet. Han stod foran en brandbil og en varm iskager. Ja, det gjorde han. Selvom emnet var alvorligt, han er vred, Joe Biden. Det her den. Er også, kan også, altså, et er, at det er dårligt for Trump, mm-hmm. hvis Trump har tilbudt penge, mm-hmm. eller på en eller anden måde, lad forstå, at der er en handel mm-hmm. i det her. Du kan få penge, hvis du undersøger det. Men det er også en dårlig sag for Joe Biden, fordi Bidens søn kom til Ukraine i 2014 på et tidspunkt, hvor han pludselig bliver involveret i energisektoren, som er en sektor, han aldrig nogensinde har arbejdet med, og får efter sigende et meget stort månedligt beløb, nogen siger $50,000, for at være konsulent i et ukrainsk energiselskab. Mm-hmm. Jeg er ikke sikker på. Og her skal vi lige huske på, hvad farmand lavede i 2014. Der var han den, der var forbindelsen mellem Ukraine og den amerikanske administration, hvor man fra lige efter, at russerne havde slugt Krim og havde set sig sultne på Donbass-regionen, at der var det der, at Biden var den, der håndterede hele Ukraine-spørgsmålet mm. på vegne af Obama-administrationen, ja. Og det vil sige, hvordan giver vi støtte ja. Til Ukraine, sådan at de kan gøre noget ved det. Alt det, siger jeg bare for beskidt. Alt det, siger jeg bare for beskidt at antyde, at det kunne være, nogen ukrainer havde interesse jeg i. Bare for at sige, at derfor, ja. Det er i hvert fald, mærkeligt, vil mange sige, ja. At pludselig bliver den selvsamme vicepræsidents søn en meget vellønnet medarbejder i en sektor, mm. en energisektor, hvor han har lige så mange erfaringer, som hvis man bad en af os to om det. Ja, ja. Og jeg kunne også godt tænke mig at arbejde med energiforsyning i Ukraine, hvis der sidder nogen derude med en fyrstelig månedlig gage, så vil jeg godt komme noget. Forbi ja. og kigge på tingene og komme med nogle gode forslag til, hvad man lige kan gøre. Men jeg er måske ikke så interessant som Bidens søn. Og derfor er den her samtale, der er mellem Trump og Zelensky, den er jo interessant, fordi den kan falde ud begge veje. Mm-hmm. Og der er jo meget, der tyder på, at det her, vi kan godt tale om, det kan godt være, der er tale om de to spidskandidater til præsidentvalget. Ja. At den ene har måske håndteret det sådan, at han læner sig op af nogle meget alvorlige anklager for embedsmisbrug, og den anden kan stå med en rigtig rådden sag på hænderne. Men i begge tilfælde, så er det ikke noget, vi ved noget om, fordi der er ikke andet end alle de her. Der er en whistleblower. Der er innuendos. Ja, der er en whistleblower, som har sagt det her til de rette myndigheder i USA, som er gået i gang med at undersøge den, hvorefter den er gået i stå, fordi man selvfølgelig med det samme siger, at det er national sikkerhed, præsidentens privilegium, man har talt med en anden statsleder, så himler demokraterne op og siger, hvad er det for noget, hvorefter de gode republikanere gør opmærksom på, at Barack Obama faktisk et par gange gjorde det samme, når der var en whistleblower, der sagde et eller andet om ham, så blev den også stoppet national sikkerhed. Ikke? Men Mads Elizabeth Warren, da hun fik sine 10 minutter på Steak Fry-mødet, Så sagde hun sådan her. I'm here today to stand up for the Constitution of the United States of America. No one is above the law, not even the President of the United States. When the Mueller report came out, it showed three things. First, that a hostile foreign government attacked our 2016 election system in order to help Donald Trump. Second, that Donald Trump is a candidate, welcomed that help. And third, that as president, when our federal government tried to investigate those activities, Donald Trump did everything he could to obstruct justice. I read all 448 pages, and when I got to the end, I called for the impeachment of Donald Trump. Congress failed to act, and now Donald Trump has shown that he believes he is above the law. He has solicited another foreign government to attack our election system. It is time for us to call out this illegal behavior and start impeachment proceedings right now. Ja, det er jo meget tydeligt, hvad hun gør her. Hun kæder Ruslands undersøgelsen, som ikke førte til en impeachment process, til den nye Ukraine-sag, og siger, sætter sig trumf på, nu skal vi da i hvert fald nu starte de her impeachment-høringer inde i kongressen. Og hvis man skal være lidt kynisk, så tror jeg, at Elizabeth Warren kan jo sådan set være ligeglad med, om den her brandbil, hun kører direkte ind i Donald Trump, om den ender med at holde parkeret som et vrag i Joe Bidens kampagne. Fordi det er begge to nogen, der står i vejen for hendes drømme om at blive USA's næstpræsident. Ja, og hun siger, hvorfor har kongressen ikke gjort det her? Det er jo interessant, fordi kongressen kunne jo bare starte den, fordi der er demokratisk flertal i repræsentanternes hus, de kunne vælge at starte den. Det har vi talt om mange gange. Nancy Pelosi tror ikke, det er en vindersag. Hun tror, det kan give problemer faktisk, så derfor har hun holdt igen med den, og derfor er den ikke startet. Og Elizabeth Warren, for god ordens skyld, kan ikke starte den, fordi hun sidder over i senatet. Så hun er sådan set mange gratis billetter, hun ejer. Ja, og det er jo gratis. Hvis Elizabeth Warren tænker, det er ikke sikkert, at det godt for os i et demokratisk parti, eller nogen, der fører valgkamp mod Donald Trump, hvis vi sætter en rigsretssag i gang imod ham, hvis vi ikke er helt sikre på, at vi virkelig har noget, vi kan bruge. Men hun kan jo blive ved med at sige det, så længe hun ikke er den, skal have ansvaret for at sætte den i gang. Fordi en ting er helt sikkert, at i den base af vælgere, som hun fisker i, der er det meget populært at sige, at man vil gør, hvad man kan for at fjerne Donald Trump via en rigsret. Men altså, vi har jo tidligere talt meget om, og du har talt meget om, at man skal passe på fra demokraternes side med at presse for hårdt på for de her høringer, fordi mange af de moderate vælgere, altså kort sagt dem, der afgør valg, de måske ikke synes, at det er den rigtige vej at gå. Og så tror jeg også, mange vælgere opfatter det her med at fælde modstandere på noget, der ikke er politik. Teknisk knockout. Ja, at det er at det, altså, det er ikke altid den. Det fatter mange vælger for brystet. De vil hellere have nogle forskellige politiske programmer at vælge mellem, og så tage stilling til det, og have et kandidat, der taler om politik. Og det er egentlig en analyse, jeg ret ofte er enig i, fordi jeg tror, at man står så bedst ved at føre politik mod sine modkandidater, frem for alt muligt andet. Hør her, hvad Donald Trump han siger. The lamestream media had a very bad week. A week, they pushed numerous phony stories and got caught, especially the failing New York Times, which has lost more money over the last 10 years than any paper in history, and the Amazon Washington Post. They are, quite simply, the enemy of the people. Han går til den, ikke? Oh, det gør han. Jeg tror ikke, det er rigtigt, at New York Times er den avis, der har tabt flest penge i historien. Ja, der er jo andre, der er gået nedenom og hjem, om jeg så må sige. Altså, tidligere var det jo mainstream media, men nu er det så blevet lamestream. Lamestream media. Altså de lamme. Altså de åndsbollede medier. de kører op. Han fortsætter faktisk sådan her. The fake news media nowadays not only doesn't check for the accuracy of the facts, they knowingly make up the facts. They even make up sources in order to protect their partners, the Democrats. It's so wrong, but they don't even care anymore. They've gone completely nuts, siger han så. Og medierne. Det er hans faste forsvarslinje. Ja. Medierne er knald i låget. Ja. Og de hænger sammen med demokraterne. Som også nogle gange er medierne også knald i låget. Nå. Men, men nogle gange er de jo ikke. Og de har jo en rolle at spille i en valgkamp, nemlig at undersøge, om politikerne er ærlige. Ja. Det gælder både i USA og andre steder. Han springer så over her, Mads, at det jo faktisk ikke er New York Times eller Washington Post, der er kommet med den her afsløring. Nej, det er faktisk det, der er sådan lidt. Men han kan godt lide især at slå på de to, ja. Især New York Times, ja. Som han ser som hovedfjenden. Så de bliver involveret i mange af hans tweets for tiden. Og det går dårligt for New York Times. Ja. De har lidt vigende opladshaller og så videre. Det kan Trump godt lide at gøre opmærksom på. Jeg tror nu ret beset, at det er rigtigt deres avis papiroplag er faldet, til gengæld er deres digitale stærkt stigende, og det er det jo fordi, og det er rent sagt, og det er stadig for at sige det, de appellerer til et publikum, der er godt, der hader Donald Trump. Ja, ja, og så må man sige det lige ud, det er stadigvæk et af verdens bedste medier. Det er det. Så der altså, det er bare sådan, det er en hård kamp at være imod det. Donald Trump i øvrigt, Mads, bare for god ordens skyld, han ligger, som altid, han har sagt, på de der 41-42% i opbakning i alle meningsmålingerne, ser det ud til, at han taber til hvem som helst. Demokraterne kunne finde på at stille op med selv en hund eller en kat. Det ved vi bare af erfaring. Det behøver vi ikke at tage så alvorligt selv på det tidspunkt. Selv hvis David Trost stiller op, vil Donald Trump få det svært. Ja, det kommer an på, om jeg er stærkere end hund eller en kat. Men jeg har set målinger, hvor en hund eller en kat, der er demokrat, kan stå Donald Trump. Ja, det siger måske mere om de målinger, end det siger om, hvad der sker til næste præsidentvalg. Det gør det nok. Vi skal til at slutte den her udsendelse af, Mads Fuglede og jeg, David Trads. Vi er tilbage igen næste uge, hvor der helt sikkert er noget nyt og spændende fra det store land over there. Tak for den gang. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.